בבגדה ונכנע לחלקת הלשון. הוא ידע שימות מידה לשתים עליך שמשון. אין ידו הידה של בגדה ונכנע לחלקת הלשון. הוא ידע שימות מידה ישתים עליך שמשון. ויחזור וישכב בחיקה עם דמותו הצופה באישון, כי בכל בגידותיה מתקה ישתים עליך שמשון. ככובשת אויבו בכל לילה, לא לילה ראשון, ויצהל חרדות ובבור ישתים עליך שמשון. רק בבוא העידה הפרועה את תפחה ועל פניו, הוא פקח את עיניו וראה וראיה נקרו את עיניו. ישתים עליך שמשון. הוא ידע שימות מידה, ישתים עליך.